هلی بیتل ورکلی خیری خواه تسلی بی وحش فوزون راحی سرکلی زانانو هلی بیتل ورکلی خیری خواه تسلی بی وحش فوزون راحی سرکلی زانانو لهری خوان پر حملی کلی ور باندې بلې سری لمبې کړې ور باندې بلې سری لمبې کړې هلې بتل ور کړې ظلم د ناست زوستا تنور سرنګر سړې ځانانو هو هلې بتل ور کړې هاي خاطر سلې به وحش فوزون راح سر کړې ځانانو لور پو لور وکڑے پر غرزان کڑے ور خراد تور شران کڑے ور خراد تور شران گو حلے بیتل ور کڑے ماتم ور باندھے چونکڑے درے نو رکھ مخم سہر کڑے زانانو حلے بیتل ور کڑے هر خواته سلی به وحش فوزون راح سر کړی ځانانو چې خلاص نشي کوډا گیا د بغیرت مزدوران د بغیرت مزدوران هلې بتل ور کړی بیننګ بغیرت غلامان وړه پتر کړی ځانانو هلی بیتل ورکڑی هاری خواد سلی بی وحش فوزون راح سرکڑی زانانو وی جڑ وطن مکڑی ابانا نور لا پردو اکڑی ازادا نور لا پردو اکڑی ازادا هلی بیتل ورکڑی مظلوم کڑے دل اول سما تو قرار کرے زانانو حلے بیتل ورکڑے ہر خوات سنی بے وحش فوزون راح سر کرے زانانو دفیزنی خوکو یارانو ای میڑا نیو باتورانو فیزانی خوکو یارانو ای میڑا نیو باتورانو ای میڑا نیو باتورانو حلی بیتل ورکڑی جہان باندی بیاخ پور دسمینو تو روش رنگ حرکڑی زانانو حلی بیتل ورکڑی ہاری خوات سلی بی وحش فوزون راح سرکڑی زانانو حلی بیتل ورکڑی ہاری خوات سلی بی وحش فوزون راح سرکڑی زانانو